دركي الهساف أشلف نطفين كوخفين يروكين لأت كهولم هلف أولاي كان نجمرت دركي الهساف נוטפים כוכבים ירוקים לאט כהולם הלב לאט כהולם הלב ביבשת ענפים יבשה ברכת שלומי מוזר שביקשתי אותך בדרכים לרוב עד שבאתי אל סף ביתך והוא כל העצים הקטנים בחורשה חיכו לי כל הימים מה מוזר שביקשתי אותך בדרכים לרוב עד שבאתי אל סף ביתך והוא כל